damu. Ingekuwa hivyo sisi wengine tusingechaguliwa. Wengi wangetupinga, wangetusimama, wangetusema vibaya, tusingechaguliwa. Ila Mungu angali cheo, elimu, pesa na vinavyoonekana kwa nje, anatazama moyo. Mungu anapochagua mtu hata kama ni mnyonge, mpango katika huo unyonge wake, mpango katika huo unyonge wake. Tumechaguliwa na Mungu, hatukuchaguliwa na wanadamu. Haijalishi tu wanyonge, ila tumechaguliwa, tumechaguliwa, tumechaguliwa na Mungu, hatukuchaguliwa na wanadamu. Haijalishi, haijalishi tu wanyonge, ila tumechaguliwa na Mungu, hatukuchaguliwa na wanadamu. Haijalishi tuwanyonge, ila tumechaguliwa. Mungu hatazami kama mwanadamu, anatazama kwa jicho la haki, asichopenda mwanadamu Mungu ndicho anachopenda. Mungu alichagua Musa mwenye kigugumizi cha kusema, aongoze taifa kubwa kwa jinsi alivyo. Mungu alichagua Daudi ambaye hata hakuhesabika katika hesabu ya watoto wa nyumba yake baba yake, sababu Mungu hagali cheo, elimu, pesa na vinavyoonekana kwa nje, anatazama moyo. Mungu anapochagua mtu hata kama ni mnyonge, katika huo unyonge wake, mpango katika huo unyonge wake.